1. กุตระติกะ 18. อาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 24. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระแห่งเล็บย่อแห่งเล็บสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานและปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ25สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอภิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อแห่งเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานและปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ26สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ27เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน28สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อ29เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสัจชาตปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี10วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระส

พึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวานในกุศลติกะกุศลติกะและอาสวะโคจจกะจบ 1. กุศลติกะ 20-54 สัญโยชนะทุกะเป็นต้น 34. อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นคันธะเป็นโอคะเป็นโยคะเป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบเหมือนกับอาสวะโคจจกะทิฏฐิอาศัยทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้กุศลติกะและหกาโคจจกะจบ 1. กุศลติกะ 55. สารามณทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 1. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 2. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อสชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสัจชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเรียบพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะเหตุปัจจัยและสาชาตปัจจัยเป็นต้น 5. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเรียบย่อนาเหตุปัจจัยมี1วาระโนวิกตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 6. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยสัจชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัย ในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. กุตรติกะ 56. จิตทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปฏิยจตุกนัย 7. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตโดยอารัมมณปัจจัยในวงเล็บย่ออารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยมี7วาระวิกตปัจจัยมี7วาระในวงเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาว่าในกุตรติกะ 8. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยเรียบย่อ9เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปฏิปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 10. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในวงเล็บย่อ 1. กุตรติกะ 57 เจตติกะทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 11. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 12. เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย13สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ14เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิจยปัจจัยมี3วาระอุปนิจยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ15สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย1เล็บย่อ16เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระนเหตุปัจจัยมี1วาระนอารามณปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดารอย่างนี้1กุจรติกะ58ถึง65จิตตสัมปยุตตทุกะเป็นต้น1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้น17อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายสชาตวานถึงสัมปยุตตวานและปัญหาวานให้พิสดารอย่างนี้1กุสลติกะ66อัจฉติกะทุกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย18สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระสาชาตปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน19สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ20อารามณปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี1วาระอินทริยปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระทาชาตปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยมี1วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อเพิ่งขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ21สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน22สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ1กุตรติกะ67อุปาทาทุกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย23สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอุปาทายรูปโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัยอาหารปัจจัยมี1วาระอินทริยปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อ24สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ25เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน26

3เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสหัชชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน4สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ5เหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ1กุสลติกะ76สังกิเลสิกะทุกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย6สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย7เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดาร8สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ9เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ10สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ11เหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน12สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อ